94. Sure, Sure-i İnşirah. Mekke'de nazil bolgan 8 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed! Senin köksünle hidayet, hikmet ve Kur'an'ın nuru bilen ken kılmadık mı? Senin bilinle egevetken iğri yük mi? Üstünden ilip taşladık. Senin şöhretini üstün kıldık. Elbette her bir müşküllük bilen bir asallık ba. Elbette her bir müşküllük bilen bir asallık ba. Ey Muhammed! Davetin boşuğun çığında Allah'a ibadet kılışka terişkin. Perverdigarınga yüzlengin.